हूँ अलंकारों में स्वर्ग हूँ अलंकार हिचा कीर्तिका सागर नगरी हिचा कीर्तिका सागर नगरी नाद विदीड सागर लगरी हिचा कीर्तिता सागर लगरी नाद विती डंका तुम्हें ही स्वर्ग हूँ लंकारों में ही स्वर्ग हूँ लंकार